Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorguia Nuși și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. S-a încheiat și a doua probă a simulărilor la bacalaureat. Am fost nepregătit, într-un fel, dar au fost și dificile. Foarte greu a fost. Ai avut grila? Da, primul subiect. Dacă nu știam, măcar puteam să aleg la nimereală. Nordul Bucureștiului a fost blocat astăzi de sute de mașini. Transportatorii amenință că suspendă cursele dacă executivul nu dă ordonanța care să oprească pirateria. Am venit pentru eliminarea sintagmei în mod repetat, pentru că asta este cea care nu mă mai ajută pe mine să mai pun bani pe masă și să mai pun o pâine familie. Față de anul trecut, de 3 ori mai multe restaurante din România onorează anul acesta gastronomia franceză. Bucătarii renumiți vă așteaptă mâine seara la cel mai mare dineu din lume în stil provençal. Avem 4 feluri în meniul cu care participăm la Good Descons, cu farsi, apoi bœuf bourguignon, însă cu vită românească, avem niște papanași și 5 brânzeturi maturate. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Temperaturile scad din nou, cele maxime vor fi cuprinse între 7 grade în nordul Moldovei și 15 grade în lunca Dunării. Cerul va fi variabil în vest și nord-vest și mai mult noros în restul regiunilor. Ploi vor fi în sudul, centrul și estul țării și predominant ninsori în zonele de munte. În București, cer variabil astăzi, maxima 14 grade Celsius. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Taximetriștii renunță la protest în urma negocierilor cu ministrul transporturilor. În urmă cu puțin timp, transportatorii autorizați au primit asigurări că în ședința de săptămâna viitoare, cabinetul Dăncilă va adopta ordonanța de urgență care va elimina pirateria. Peste 200 de taximetriști, șoferi de microbuze și autobuze au protestat astăzi în fața guvernului, supărați că servicii precum Uber și Bolt le-ar face, spun ei, concurență neloială. Sonia Teodoriu a fost în Piața Victoriei. Eliminați sintagma în mod repetat. Acesta a fost devizul transportatorilor. Datorită sintagmei în mod repetat, se face evaziune fiscală de milioane de euro în fiecare an. În legea care reglementează transportul în regim de taxi, se sancționează cu amendă persoanele fizice sau juridice pentru efectuarea în mod repetat de transport public contra cost. Președintele Federației Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu. În prima ședință de guvern de săptămâna viitoare, prima ordonanță va pleca către monitor oficial, cea care elimină sintagma în mod repetat. Ce îi nemulțumesc pe taximetriști. La noi, la taxi, tariful se bazează pe o structură de cheltuieli bine definită, în care intră ITP-ul, intră RCA cu bifă taxi, intră agreere, intră metrologie. Car sharing-ul, când stabilește tariful, nu are aceste costuri. Microbuze din toată țara s-au alăturat protestului. Șoferii au cerut adoptarea unui proiect de ordonanță care ar urma să îi scutească pe obligația de a-și lua mașini noi pe cei care vor contracte pe trasee județene și naționale. Taxa pe lăcomie va fi transformată în stimulent pentru hărnicie. Ministrul Finanțelor îndulcește ordonanța 114 în ceea ce privește taxarea suplimentară a băncilor. Eugen Teodorovici a explicat, după o întâlnire cu reprezentanții băncilor, că nivelul taxării va depinde de cât de mult finanțează instituțiile creditoare, atât mediul privat cât și statul. Totodată, statul este dispus să-și asume o parte din riscurile creditării, a declarat ministrul Finanțelor. Din masa, să zic așa, impozabilă s-au scos marea lor parte din activele financiare, astfel încât mecanismul este acela de a stimula, cum spuneau și colegii noștri din zona de bancară, de a stimula partea de finanțare a economiei, partea de intermediere financiară. Nu poți să lași doar pe bancă să riște, că e logic să fie așa, dar și atunci și tu, stat, cel care îți dorești să crească economia reală, atunci trebuie să-ți asumi și tu parte din risc. Este o chestiune simplă și pe care v-am spus, eu o sprijin. Instituțiile financiare vor analiza propunerile, urmând ca până mâine să prezinte un punct de vedere, a anunțat Florin Dănescu, directorul executiv al Asociației Române a Băncilor. Discuțiile ar putea continua mâine. Este o formă complexă, într-adevăr, și chiar avem nevoie să ne ducem, asta vom face acum, ne vom duce fiecare la banca lui și vom încerca să evaluăm pe ansamblu. Are și o variantă de bonusare, și o variantă de privire inversă și vis-a-vis de creșterea intermediei financiare și vis-a-vis de marja dobânzii. Deci e chiar complex și trebuie să ne facem temele înainte asta, să vorbim cu dumneavoastră. Varianta în care băncile ar fi impozitate în funcție de cota lor de piață este ceva ce vi s-a arătat astăzi? Da, era în cadrul proiectului, era un element cu privire la cota de piață. În altă ordine de idei, ministrul Finanțelor a anunțat că amnistia fiscală ar putea fi adoptată luna viitoare. Orlando Teodorovici. vede undeva la 100 de miliarde de lei, banii pe care România i-are de recuperat din astfel de datorii. Marea lor parte accesorile, dobânzi și penalități de întârziere. De sumele sunt foarte mari, sunt sume pe care statul nu cred că are șansă să le recupereze. Statul nu are cum să le ajute, nu mai are cum să le ajute. Intrăm în acea zonă de ajutor de stat ilegal și aici lucrurile se complică. E vorba de mii de angajați și încă o dată zona economică care poate fi stimulată. Continuăm jurnalul. Siguranța călătorilor cu metroul bucureștean este în pericol, avertizează sindicaliștii. Angajații spun că un software din China face ca trenurile să se alimenteze singure, așa cum s-a întâmplat în ianuarie, când două vagoane au sărit de pe șine în depoul Berceni. Toate trenurile s-au comportat la fel în timpul testelor de după accident, au dezvăluit astăzi mecanicii de metro. Au venit specialiștii CAF și au făcut verificările la fața locului să vadă dacă în aceleași condiții trenul cu care au făcut probă pe magistrala a doua s-a comportat la fel. Mecanicul, în aceleași condiții cu mecanicul de LDH și cu mecanicul de așa, nu au putut să mai controleze trenul, se alimentează singur și intră în viteză și la un moment dat trenul izolat față de alimentarea cu energie electrică s-a alimentat singur și a intrat în viteză și n-a mai putut fi controlat. În aceleași condiții de simulare s-a comportat la fel. Sindicaliștii de la Metrorex se tem că accidentul din ianuarie s-ar putea repeta, întrucât garniturile produse de spanioli sunt imprevizibile. Colegii mei acum nici nu mai poate să ducă la toaletă, să închidă cabina și să o lase acolo, supravegheată de bodyguard. Să nu plece trenul? De tema că se poate să nu plece singur, dar se poate întâmpla orice. Gândiți-vă dacă s-ar fi întâmplat în sensul invers, adică n-ar fi venit spre depou trenul și ar fi plecat spre centrul orașului pe magistrala a doua. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Emoțiile la română au trecut, simulările la examenul de bacalaureat au continuat astăzi cu probele la matematică sau istorie, în funcție de profil. Colega noastră, Laura Dori, a stat de vorbă cu câțiva dintre liceeni. Da, la istorie astăzi și a fost un nivel, să zic așa, mediu de dificultate. Destul de greu, la matematică. Și că am fost nepregătit, într-un fel, dar au fost și dificile. Foarte grele. La ce ai dat? La istorie. Nu, ne-a dat grilă și tot așa, mi s-a părut foarte, foarte greu. A fost mai ok cu grilă. Puteai să scoți la moate 5-6 lejer. Destul de ușoare, nu mi s-a părut prea greu. Dacă nu știam, măcar puteam să aleg la enumerală. Nici foarte grele, nici foarte ușoare. La ce ai dat simularea și cum ți s-au părut? La istorie. Au fost ok, cât de cât. Bine, la cât am învățat noi. Mâine este ultima zi a simulărilor, proba la alegere, la care participă doar elevii din clasa a 12-a. Rezultatele vor fi comunicate pe 29 martie. Spor de Xerox, de condiții vătămătoare, de stabilitate sau dificultate, iar lista poate continua. Toate au fost acordate de mai mulți primari din Gorj pentru a crește veniturile funcționarilor. Curtea de conturi cere bani înapoi, e vorba de peste 1,5 milioane de lei. Transmite Gabriela Mladin. Spor pentru condiții vătămătoare, spor de dificultate, stabilitate, spor de confidențialitate, de dispozitiv sau de Xerox sunt doar câteva artificii prin care primarii, viceprimarii sau funcționarii au reușit să-și suplimenteze veniturile salariale ilegal. De exemplu, pentru dificultate, angajații au încasat un procent de 50%, pentru dispozitiv 25%, iar de stabilitate de 15%. Sporul de Xerox încasat a fost de 15%, ajungându-se chiar la 3.000 de lei în plus la salariu. În total, 8 primării au acordat în 2017 aceste sporuri, Curtea de Conturi cerând acum recuperarea sumelor încasate ilegal. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Toți iubitorii de gastronomie franțuzească își dau întâlnire mâine seară în peste 5.000 de restaurante din 150 de țări. Evenimentul Gout de France a ajuns la cea de-a cincea ediție, care promite să fie și cea mai spectaculoasă. Regiunea franceză pusă în valoare de această dată este Provence. În România, 26 de restaurante le propun oaspeților vinuri aduse din însorită regiune și meniuri aromate precum rață din România gătită în stil provençal, alături de cele mai fine brânzeturi franțuzești. Ne îmbie și pe noi, Ana Asta. 26 de restaurante din țara noastră participă anul acesta la evenimentul Gout de France, pentru a celebra gastronomia franceză printr-o cină unică ce va avea loc în toată lumea la aceeași dată. Tema acestui an este Provence, o regiune din Franța ce se deosebește prin vinurile bune și produsele de calitate. Astfel, diferiți bucătari le vor propune oaspeților lor arome însorite din această regiune din sudul Franței prin meniurile formate din patru preparate: aperitiv, fel principal, brânzeturi și desert, însoțite desigur de vinuri franțuzești. Participant la eveniment cu unul din restaurantele sale din Oradea va fi și șef Adi Hădean, realizator al emisiunii Medium Rare la Europa FM. Avem patru feluri în meniul cu care participăm la Good de France sau Good France. Cufarsi. Cufarsi este o specialitate franțuzească care se face în mod normal umplând pielea unui gât de gâscă sau de rață sau de altă pasăre cu o farță, așa se numește, un amestec de diverse ingrediente. Apoi, ca fel principal, facem un băf bourguignon, însă cu vită românească și într-un stil tradițional românesc. Iar pentru continuarea meniului avem niște papanași din mese de vaci, din aceea fier, pe care îi servim cu creme anglais, adică un sos de vanilie. Și pentru final, 5 brânzeturi maturate produse în Transilvania. Lista cu restaurantele participante la eveniment o puteți găsi pe știrile europafm.ro. Însă, până la evenimentul de mâine, astăzi este Ziua Internațională Fără Carne. Binevenită în această perioadă de post, este intens susținută prin numeroase campanii care încurajează dieta bazată pe fructe, legume, cereale și leguminoase. Puteți sărbători și dumneavoastră Ziua Internațională Fără Carne cu, de exemplu, o mâncare de ciuperci numite și carnea vegetală, cu amănunte Victor Marin. Mai de obicei le iau de la aprozar, niciodată în conservă, să fie cât mai fresh. Mi se pare o legumă foarte gustoasă și dă gust, are un gust așa deosebit, aparte. Există un soi de mâncare pentru persoanele care nu le place ciorba de burtă tradițională. Se numește ciorba de burtă falsă, făcută din ciuperci pleurotus, care are același gust ca ciorba de burtă. Consumate de două ori pe săptămână, ciupercile previn probleme de memorie, mai ales după 60 de ani, arată un studiu recent realizat în Singapore. Efectele apar după cel puțin două porții mâncate săptămânal, adică măcar 300 de grame. Nu s-a demonstrat că ciupercile pot preveni probleme majore, așa cum e demența, dar fac ca oamenii să fie mai puțin uituci, să aibă vorbele la ei, cum se spune, să nu aibă probleme de atenție sau concentrare și să nu uite unde își pun lucrurile. Ingredientul secret este un antioxidant care are efect protector la nivelul creierului și pe care organismul nostru nu poate să-l producă. Mergem mai departe. Bucureștiul devine de astăzi, timp de 3 zile, capitala europeană a roboticii. Peste 600 de expozanți din Europa, Asia și Statele Unite vin în România la prima ediție a Forumului European al Roboticii. Dincolo de ateliere și conferințe, atracțiile evenimentului vor fi cu siguranță roboții. Tot mai mulți roboți umanoizi vor fi folosiți în educație, în industria de retail și cea a ospitalității, după cum ne spune Iulian Ochi. Printre vedetele acestei ediții se numără roboți folosiți pentru copii cu autism, dar și un robot biped de mărimea unui om care vorbește 9 limbi. De altfel, conform ultimelor rapoarte privind industria mondială a roboticii, piața roboților umanoizi va crește de la $320.3 milioane, cât este în prezent, la 3,9 miliarde până în 2023. Cu interes vor fi privite cu siguranță și sistemele de mâini inteligente, care ar putea deveni pe viitor proteze pentru persoane cu dizabilități fizice. Nu atât de spectaculoși, dar extrem de utili sunt roboții pentru depozite logistice, roboții modulari, dar și cei pentru fabricile viitorului, care vor lucra alături de oameni, completează lista invitaților tech la expoziția Summitului European. În cadrul forumului de la București vor fi organizate peste 50 de ateliere de discuții la care vor participa specialiști și companii din domeniu. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit! Bianca Andreescu anunță că va lua o pauză după turneul de la Miami. Canadianca de origine română spune că parcursul de la Indian Wells a epuizat-o, iar acum prioritatea ei este să evite accidentările. Pe de altă parte, jucătoarea de 18 ani spune că după triumful din California, unde a câștigat trofeul învingătoare în finala cu Angelique Kerber, este foarte încrezătoare și simte că poate înfrunta orice jucătoare de top. La Miami, Bianca Andreescu o va întâlni în primul tur pe Irina Begu. Meciul este programat la noapte în jurul orei 1:30 ora României. Dani Alves și-a prelungit contractul cu Paris Saint-Germain. Noua înțelegere este valabilă până în 2021 cu opțiune de prelungire pe încă un sezon. Fundașul brazilian ar putea rămâne astfel pe Parc de Prans până la vârsta de 38 de ani. Potrivit ESPN, veteranul și-a dorit să continue la PSG pentru a fi în cărți în vederea unei convocări la Cupa Mondială din Qatar. Dani Alves este în prezent indisponibil din cauza unei accidentări la genunchi. El a apucat să joace doar 13 partide în acest sezon.